รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมที่ร่มโพในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ แล้วก็อีกรายหนึ่งที่ว่าคนป่วยข้างเตียง อ๋อมีคนป่วยท่านเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจผมไม่น่าไม่ทราบว่าทำไมจะต้องมีใส่แบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเพราะว่ากระตุ้นหัวใจ อ๋อกระตุ้นหัวใจบอกว่าพาคุณแม่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หัวใจอ๋อหัวใจมีแบตเตอรี่ด้วย เพราะว่าเขาจะมีตัวเขาเรียกเพสเมเกอร์ที่เป็นตัวให้หัวใจมาทำงาน ได้ใช่ไหมครับ ต้องทำงานตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะ อ๋อใช่ ถ้ามันเกิดขี้เกียจทำงานขึ้นมา อ้าวยุ่งเลย ยุ่งเลย ต้องช่วยเขาหน่อย ครับก็ปรากฏว่าลูกสาวนี่ก็เลยเอาแผ่นสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนี่แหละครับไปเปิดให้ฟังแม่ชอบเวลาแม่ชอบเปิดที่บ้านก่อนฟังที่บ้านก่อนทีนี้แม่จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หัวใจก็ต้องหิ้ววิทยุเทปแผ่นซีดีไปฟังที่โรงพยาบาลด้วยในระหว่างที่ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หัวใจนี่อย่าลืมนะครับมีคนไข้ข้างๆด้วยคนข้างๆเตียงก็เลยได้รับฟังด้วยคนไข้ข้างเตียงบอกไปหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยแผ่นนี้ดีจังเลยของวัดสังฆทานเขาบอกว่าไม่มีขายขอได้ไหมขอก็ไม่ให้เพราะมีแผ่นเดียวก็เลยเป็นที่มาที่ไปของแผ่นนี้ ก็ยังบอกถึงพี่ชายเขาไง ครับก็เลยบอกว่าถึงพี่ชายว่าปกติพี่ชายกับคุณแม่ไม่ค่อยจะถูกอัธยาศัยกันนักมีอะไรคุยกันก็มักจะถกเถียงกันเรื่อยปรากฏว่าคุณแม่ฟังแผ่นนี้อยู่พี่ชายก็เลยเข้ามาเยี่ยมก็เลยได้ยินพอได้ยินก็เลยขอเข้าไปนอนกับแม่ในห้องฟังแผ่นนี้ด้วยกันครับได้ฟังแผ่นร่วมกันนะครับได้ฟังแผ่นร่วมกันพอพูดถึงฟังแผ่นก็จริงๆแผ่นสังฆทานต้องขอบคุณทีมงานสังฆทานนะครับที่ทำออกมาค่อนข้างดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็นจำนวนมากเหลือเกินเพราะเสียงตอบรับที่กลับมาแม้แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งได้ฟังจบแล้วเนี่ยน้องก็เลยบอกแม่แผ่นนี้นี่ดีมากเลยแม่ฟังสิครับเดี๋ยวผมเปิดให้แม่ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมออกไปธุระกลับมาแล้วอีกแป๊บหนึ่งไม่นานนักคุณแม่ก็นั่งฟังลูกชายเนี่ยออกไปข้างนอกนานพอสมควรทีเดียวเพราะว่าลำพังแผ่นนี้นะครับสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเสียงหนังสือใช่ไหมครับก็โดยประมาณ2ชั่วโมงสัมภาษณ์ผู้เขียนก็คือสัมภาษณ์ผมประมาณอีก6ชั่วโมงนั่นแปลว่าแผ่นนี้8ชั่วโมงนะครับจุในแผ่นเดียวหลังจากที่ลูกชายกลับมาเอ๊ะคุณแม่หายไปไหนปรากฏว่าคุณแม่อยู่ในห้องเปิดประตูแง้มไปดูแอบฟังคุณแม่กำลังฟังแผ่นซีดีนี้อยู่ยังไม่จบแต่ขณะเดียวกันตาของแม่มีน้ำตาไหลออกมาด้วยถามว่าแม่เป็นอะไรครับแม่ซึ้งในแผ่นแม่ชอบแล้วก็แม่ฟังบ่อยมาก ฟังตอนไหนคะที่น้ำตา ตอนซึ้งตอนที่มันมีบทสัมภาษณ์บทหนึ่งซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังในรายการสังฆทานธรรมว่าเพื่อนมาชวนบอกว่าเฮ้ยธีรยุทธอีก2วันนี่วันเกิดนะเดี๋ยวจะขอเลี้ยงวันเกิดผมบอกเฮ้ยคุยกันในฐานะเพื่อนนะแท้ที่จริงเนี่ยวันเกิดเราไม่มีหรอกมีแต่วันผู้ให้กำเนิดวันที่แม่คลอดเราออกมาเนี่ยแม่เจ็บปวดนะวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยโบราณนี่ไม่ก้าวหน้าการคลอดลูกแต่ละคนนี่เป็นตาย50-50นะวันเกิดเราเกือบคล้ายวันตายแม่นะฉะนั้นวันเกิดเราไม่มีหรอกเราจะมามัวฉลองเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานเพลิดเพลินในวันที่แม่เจ็บปวดอย่างนั้นหรือทำไมเราไม่หวนคิดล่ะว่าวันนี้เป็นวันผู้ให้กำเนิดแม่เคยชอบทานอะไรเป็นพิเศษเราซื้อสิ่งนั้นให้แม่รับประทานสิอย่างน้อยก็เป็นการขอบคุณท่านที่ท่านให้เราเกิดมาอันเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดของเราปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นก็ได้ไปซื้อขนมเปี๊ยะและให้แม่บอกแม่ครับวันนี้เป็นวันเกิดผมครับผมเห็นแม่ชอบกินขนมเปี๊ยะผมก็เลยซื้อขนมเปี๊ยะมาฝากแม่แล้วก็ ยกน้ำเย็นๆให้แม่หนึ่งแก้วแม่ร้องไห้ร้องไห้เพราะแม่ปลื้มใจที่ลูกที่เขาเรียนมาเท่ากับตีนเท่าฝาหอยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยบัดนี้เขาเติบโตเติบใหญ่มีการมีงานทำเขาคิดถึงแม่เขาซื้อสิ่งที่แม่ชอบมาให้แม่กินไม่ใช่แม่อยากจะกินขนมเปี๊ยะแต่แม่ซาบซึ้งใจที่ลูกนึกถึงเขาในวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยคนนี้ออกมาฉะนั้นเมื่อผมได้พูดตรงนี้แล้วเพื่อนก็ได้ไปกระทำตรงนั้นเพื่อนเอ่ยกลับมาเล่าบอกเฮ้ยทียุทธขอบคุณนะบอกขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณเรื่องแนะนำที่วันเกิดนั่นแหละปรากฏว่าแม่ร้องไห้แม่ดีใจมากเลยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ทำแบบนี้กับแม่ฉะนั้นแม่ที่ฟังแผ่นก็เลยซึ้งใจก็เลยซึ้งตรงนี้คิดถึงตัวเองนะครับเพราะตัวเองก็มีลูกคนเดียวแล้วปัจจุบันนี้ลูกชายคนนี้ก็ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วลูกชายคนนี้ก็เป็นผู้นำพาพายแม่มาฟังแผ่นธรรมะนี้ด้วยฉะนั้นแม่ก็เลยซาบซึ้งใจใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น พูดถึงฟังแผ่นก็จะมีพระท่านไปจะ แผ่นซีดีนี้ไปกว้างไกลมากปรากฏว่าเป็น คือได้แผ่นไปแต่ไม่คิดว่ามีหนังสือ ไม่คิดว่ามีหนังสือท่านก็เลย ท่าน ได้แผ่นเดียวมีญาติโยมไปถวายท่านก็เลยไปเปิด อ ยู่ทางใต้นะท่านก็ไปเปิดฟังท่านบอกฟังแล้วท่านชอบใจทีนี้ท่านก็เลยใช้วิธีการว่าฟังแล้วหยุดเพื่อแกะตัวอักษรฟังแล้วหยุดแกะตัวอักษรแกะออกมาเป็นเล่มสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บท่านก็เลยสอนญาติโยมทางใต ้ มีญาติโยมมาฝึกอบรมปฏิบัติธรรม8ท่านแล้วญาติโยมท่านโทรศัพท์มาหาผมนะครับเพราะว่าในแผ่นซีดีมีเบอร์โทรศัพท์ผมด้วยไงครับท่านบอกว่าโยมอาจารย์ชีรยุทธคนทางปากใต้ที่มาอบรมกับอาตมา8คนแรกนี่นะครับท่านเนี่ยสนใจมากและท่านดีใจมากท่านพูดเป็นภาษาปากใต้แต่ผมเรียนเสียงไม่ถูกนะครับแต่แปลเป็นใจความว่าการปฏิบัติธรรมทำไมมันง่ายอย่างนี้ถ้ารู้ว่าปฏิบัติธรรมมันง่ายอย่างนี้มันคงปฏิบัติธรรมได้ไปถึงไหนแล้วผู้ฟังดีใจผมบอกว่าท่านครับท่านไม่ต้องไปแกะอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งหนังสือแล้วก็ซีดีแล้วก็ของพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยไปให้ท่านด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้สอนนะครับปรากฏว่าท่านได้หนังสือพอได้หนังสือเสร็จท่านบอกว่าโยมธีรยุทธอาตมาได้หนังสือแล้วดีใจมากอนุโมทนาด้วยนะคะขอให้อาตมาได้ร่วมทำบุญด้วยพระก็เลยโอนเงินมาถวายโยมครับ ให้เผยแพร่เพื่อที่จะทำหนังสือตรงนี้ในการ เผยแพร่คุณธีรยุทธเนี่ยกับค่าเผยแพร่ทั้งซีดีทั้งหนังสือก็ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่น้อยครับถ้าคิดเป็นตัวเงินไม่น้อยแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากมีคนถามบอกว่าคุณธีรยุทธถามจริงๆเถอะหนังสือ2เล่มนี้กับแผ่นซีดีนี้มีกองทุนมูลนิธิอะไรในการเผยแพร่ไหมผมบอกว่าตอบด้วยความสัตย์จริงนะครับไม่มีเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวทั้งหมดแต่ต้องกราบขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมเพราะว่าผมไม่คิดเลี่ยไรบางทีมีคำถามว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยแจกจ่ายตั้งแต่มกราปี50นะถึงบัดนี้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่ผมบอกไม่เคยคิดเลยนะวันนั้นก็เลยให้คุณแก้วช่วยคิดคำนวณ นิดหนึ่งประมาณ 600,000 ครับ oh. แล้วท่านเชื่อไหมครับว่าใน 600,000 นี้ที่ผมไม่เคยเรียอะไรใครเลยเนี่ยท่านได้ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพในการพิมพ์เผยแพร่ธรรมะในชุดนี้เนี่ยผม2คนเองออกสตังเองไม่น่าจะเกิน 70,000 ไม่น่าเกิน 70,000 นอกนั้นเป็นท่านผู้อื่นหมดเลยบางท่านนี่นะครับพอได้หนังสือเสร็จปุ๊บแล้วก็มีโอกาสมาฟังเดินท่านเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็นด็อกเตอร์เสร็จปุ๊บท่านฝากเงินมาให้ 10,000 ผมก็เลยโทรศัพท์กลับไปอนุโมทนากับท่านบอกว่าขอบคุณอาจารย์นะครับที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์เผยแพร่หนังสือกับซีดีนี้ท่านต้องการหนังสือกี่มากน้อยครับท่านบอกว่าอาจารย์ธีรยุทธครับผมได้หนังสือของอาจารย์และซีดีแล้วอาจารย์ธีรยุทธแจกมากเหลือเกินขอให้ผมได้มีส่วนครับมีส่วนร่วมในการพิมพ์เผยแพร่ธรรมะชุดนี้เถอะครับเนี่ยท่านก็ทำบุญร่วมมา 10,000 ก็มาอย่างนี้แหละครับมาผมก็เลยต้องให้คุณแก้วนี่ลงบันทึกเพื่อต้องแยกเป็นกองทุนคือเราจะนำเงินก้อนนี้ไปใช้ในส่วนตัวไม่ได้เพราะนี่เป็นของทุกคน ครับ เจตนาอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นนะเราจะมานำเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้เพราะเราต้องทำทุกอย่างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ฉะนั้นผลงานหนังสือ2เล่มนี้ทั้งซีดีเนี่ยไม่ใช่ธีรยุทธเป็นกรรมสิทธิ์นะครับทุกท่านเป็นกรรมสิทธิ ์ ทุกท่านเป็นเจ้าภาพในการทำเรื่องนี้ขึ้นมารวมทั้งทีมงานของสังฆทานทำทั้งหมดด้วยเหมือนกัน คนที่ร่วมทำบุญมาผมก็มักจะบอกว่าขอให้ท่านวางใจอย่างนี้นะครับไม่ต้องบอกว่าทำบุญหนังสือเล่มนั้นแผ่นซีดีแผ่นนี้ทุกอย่างที่ธีรยุทธทำเพื่อเผยแผ่ธรรมะขอให้ท่านมีส่วนทั้งหมดที่ผมทำก็แล้วกันนะครับให้ทั้งหมดเลยเงินมากน้อยไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่ใจที่ท่านมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แล้วพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนเพื่อให้ธรรมะที่ง่ายๆได้เผยแผ่ออกไปกว้างไกลขึ้นอย่างน้อยๆตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็ได้ช่วยพระศาสนาทำให้คนได้รู้ถูกเข้าใจถูกในหลักความจริงของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสสอนไว้อย่างถูกต้องถูกทางมากขึ้นนะครับ ก็ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ค่ะใช่ครับสุดท้ายพระท่านก็แกะแผ่นซีดีแล้วก็มีโอกาสได้ส่งหนังสือไปให้ท่านนะครับทีนี้ท่านก็เลยโทรมาบอกอีกว่าตอนนี้ญาติโยมได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมเนี่ย40ท่านจาก8เป็น20แล้วก็เป็น40ครั้งล่าสุดท่านบอกให้ผมช่วยส่งหนังสือไปให้ท่านด้วย100ชุดเพราะว่ามีผู้เข้าอบรม80ท่านแล้วตอนนี้ โอ้โห78 70 80 80นะครับ70 ขึ้น10เท่า ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก่อนที่ผมจะส่งไปท่านคือผมจะต้องไปทุดงไงฮะทุดงภูทับเบิกพอดีเลยแล้วก็เลยได้จัดส่งหนังสือนี้ไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้มีการเปิดอบรมหลังจากที่ผมกลับมาจากทุดงเรียบร้อยแล้วล่ะท่านก็อยู่ในช่วงการอบรมอยู่มีวันหนึ่งท่านโทรศัพท์เข้ามาคืนนั้นประมาณสักใกล้ๆจะ2 ทุ่มท่านโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าโยมอาจารย์ธีรยุทธ์ตอนนี้อาตมากำลังอบรมผู้ปฏิบัติธรรมอยู่นะทั้งหมดที่มาอบรมนี่ประมาณ70ท่าน80ท่านโดยประมาณฉะนั้นอยากจะให้โยมอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยช่วยสอนปฏิบัติธรรมทางโทรศัพท์ด้วยเป็นยังไงครับทางโทรศัพท์แล้วผมจะต้องสอนยังไงครับเพียงแต่ว่าโยมอาจารย์ธีรยุทธ์พูดทางโทรศัพท์แล้วเสียงนี่มันจะไปออกลำโพงที่วัดคนที่วัดที่ใต้นี่จะได้ยินหมดเลยอย่างนั้นเลยเหรอครับ ญาติโยมได้อ่านหนังสือแล้วอยากจะรู้จักเจ้าของอ ยากจะรู้จักเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงนะครับทีนี้ผมก็บอกเอาอย่างนี้ได้ไหมครับเนื่องจากว่าผมยังอยู่ข้างนอกเป็นสักประมาณ2 ทุ่มครึ่งดีไหมครับผมคงจะถึงบ้านละแล้วก็โทรศัพท์กลับเข้าไปที่บ้านตรงนั้นน่าจะสะดวกกว่าท่านก็บอกดีเหมือนกันจะได้บอกญาติโยมว่าเดี๋ยว2 ทุ่มครึ่งเนี่ยจะมาฟังอาจารย์ธีรยุทธ์เสร็จปั๊บท่านก็เลยโทรมาที่บ้านจริงๆก็ให้ผมทักทายกับญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมในวัดนะครับผมเองไม่มีประสบการณ์ด้านการพูดโทรศัพท์สอนธรรมะเลยนี่เป็นครั้งแรกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกของชีวิตผมก็กล่าวว่าสวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพเสียงมันสะท้อนกลับนะครับเพราะว่าลำโพงออกที่วัดใช่ไหมครับผมก็ได้ยินเสียงตัวเองสวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพสอดเสียงสะท้อนกลับผมก็เลยต้องหยุดให้เสียงสะท้อนกลับของผมนี่เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วผมค่อยพูดต่อฉะนั้นจังหวะที่ผมพูดจะออกจะเริ่มช้าๆโดยรอจังหวะพูดคุยอยู่เบ็ดเสร็จประมาณ40 นาที มีคำถามจาก ไม่มีคำถามเพียงแต่ว่าสอนธรรมะแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่างๆผมเองก็นั่งคุยอยู่คนเดียวก็ชักไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วผมพูดคนเดียวหรือไม ่ผมไม่มี ปฏิกิริยาโต้ตอบที่ผมจะมองเห็นหรือแลเห็นใครได้เลยผมก็เลยใช้อุบายวิธีว่าท่านครับท่านอยากจะฟังเพลงธรรมะไหมครับถ้าท่านอยากจะฟังเพลงธรรมะผมจะร้องให้ท่านฟังถ้าอยากจะฟังปรบมือให้หน่อยสิครับโอ้เสียงปรบมือดังสนั่น รู้แล้วว่าอยู่ฟังอยู ่มีจริงแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงธรรมะปฏิบัติที่ตัวเองแต่งเนี่ยให้กับญาติธรรมเหล่านั้นได้ฟังด้วยนี่ก็คือประสบการณ์หลังจากที่รายการสังฆทานธรรมได้ออกอากาศไปนะครับเสียงตอบกลับมาค่อนข้างเยอะมาก เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยไหมคะ เปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนไปชนิดที่เรียกว่าไม่มีเวลาเลยครับ ให้พี่หยุดเล่าเรื่องที่ไปขึ้นเวทีท่านพุทธทาสนะคะ อ๋อคอนเสิร์ตเหรอครับ ต้องเรื่องเขาดาว จริงๆมันเริ่มต้นอย่างนี้ย้อนกลับมาจริงๆแล้วเริ่มต้นจุดหลักๆนี่มาจากแผ่นสังฆทานธรรมสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่ออกอากาศนะครับ พอออกเชื่อนะคะว่า เราคิดว่าคนกลุ่มผู้ฟังเนี่ยจะไม่เยอะขนาดที่คุณธีรยุทธเล่า เยอะมากเยอะจนขนาดที่ว่าอู้ยแผ่นเนี่ยดีทั้งคนอ่านทั้งเสียงผู้ชายทั้งเสียงคุณแม่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบทสัมภาษณ์ก็ได้เนื้อหาสาระดีสังฆทานธรรมเนี่ยช่างเข้าใจธรรมนะเอาเสียงเพลงเสียงอะไรมาขั้นมาตอนเนี่ยในแต่ละบทแต่ละตอนนี้ดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเสียงไตเติ้ลของบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธพระอรหันต์ที่คุณณภาจีวันหรือแต่งติ่งจีวันเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้มันเกี่ยวเนื่องกับแม่พอดีเลยใช่ไหมครับคนชอบมากทีนี้ผมเองนี่ไม่ได้รู้จักคุณติ่งหรือณภาจีวันโดยเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักคุณชมพู่ว่าเนี่ยคุณณภาจีวันเนี่ยเป็นผู้ร้องครั้งล่าสุดก็เคยไปเจอกันก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่พุทธสถานผาซ่อนแก้วเพชรบูรณ์ผมก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมที่หลวงพ่ออำนาจอุปัสโสด้วยนะครับขณะนั้นเป็นวันที่31ธันวาคมปี50กลุ่มของคุณจีวันได้เดินทางมากราบหลวงพ่ออำนาจแล้วมาฟังธรรมด้วยหลวงพ่ออำนาจก็เลยบอกว่าอ้าวกลุ่มของจีวันมาวันนี้31ธันวาปี50เขาดาวกันหน่อยมันจะต้องเที่ยงคืนเดี๋ยวก็จะเป็นวันที่1มกราปี51ใช่ไหมครับก็เลยให้คุณติ่งนี่แหละครับมาร้องเพลงโอ้ธรรมะเพลงที่ร้องนี่เป็นเพลงธรรมะทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทางโลกเสียงเพราะเสียงใสรู้แล้วตัวจริงเจอแล้วเราเคยได้ยินชื่อเสียงแต่ไม่เคยเจอตัวจริงแล้วสุดท้ายนี่นะครับก็เลยให้คุณติ่งจีวันนี่ร้องเพลงพระอรหันต์ด้วยคนชอบบางคนนี่ร้องแล้วบอกคนลุกคิดถึงแม่นะครับเสร็จหลังจากที่ร้องจบน้องก็เลยไปกระซิบบอกพระอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์ธีรยุทธก็ร้องเพลงได้เหมือนกัน แต่งธรรมะ ร้องเพลงธรรมะแต่งเองร้องเองผมก็เลยร้องเพลงธรรมะให้ฟัง2เพลงซึ่งเพลงธรรมะ2เพลงที่ผมได้ร้องนั้นน่ะในแผ่นซีดี MP3 สอนแม่หัดปฏิบัติธรรมตอนท้ายสุดก็ได้ร้องไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วเช่นกันน ะครับ เป็นธรรมะปฏิบัติเรื่องหัดรู้แค่รู้แค่ดูนะครับทีนี้พอผมร้องเสร็จก็ได้มีโอกาสคุยกันกับคณะดนตรีคุณจีวันคุยกันก็เลยเห็นทัศนคติเห็นอุดมการณ์ที่น่าสนับสนุนคือเขาบอกว่าดนตรีทุกวันนี้เนี่ยมักจะทำให้กิเลสมนุษย์เกิดขึ้นเยอะแต่ดนตรีหรือบทร้องบทเพลงที่จะปลูกฝังธรรมะข้อคิดปฏิบัติให้กับเยาวชนเนี่ยไม่ค่อยมีอย่างน้อยๆขอให้เขาเป็นวงดนตรีหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ธรรมะในเชิงการสื่อโดยบทเพลงดนตรีส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใช้บทกลอนบทกวีของหลวงพ่อพุทธทาสที่มาเรียบเรียงเป็นดนตรีและเป็นบทขับร้องนะครับจะเป็นอย่างนั้นก็เลยที่มาที่ไปเป็นแบบนี้พอมูลนิธิจิตตานุเคราะห์มีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธปัญญาก็เลยขอเชิญดนตรีคุณจีวันเนี่ยมาร้องเพลงธรรมะให้ญาติธรรมได้ฟังด้วยในระหว่างที่ร้องทางคุณจีวันก็บอกให้คุณธีรยุทธมาร้องด้วยเช่นกันพอธีรยุทธร้องเสร็จทางทีมงานก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราจะจัดมินิคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะน่าจะเชิญพี่ยุทธนี้เป็นศิลปินรับเชิญไปร้องเพลงธรรมะปฏิบัติแล้วสอนคนในเวทีในคอนเสิร์ตนั่นนะให้ปฏิบัติธรรมเป็น แม้ที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต นั่นก็เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกแล้วนะครับทีนี้โดยที่ให้ว่าเพลงที่ผมแต่งเองเป็นเพลงธรรมะปฏิบัติให้ร้องเองเพราะเป็นคนแต่งเองร้องเสร็จให้อธิบายแล้วสอนคนฟังคอนเสิร์ตให้ปฏิบัติธรรมทุกอย่างรวมเสร็จภายใน10นาที แสดงธรรมแนวใหม ่แสดงธรรมแนวใหม่ภายใน10นาทีก็ได้มีโอกาสใช้บรรยากาศตรงนั้นไม่เคยใช้นะครับในชีวิต เงียบไหมคะ เงียบครับเพราะว่าห้องประชุมเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องใช้เก้าอี้เสริมนะครับเพราะคนมาเต็ม มาเต็มประมาณซะ จุได้500คน น่าจะเก ิน น่าจะเกินนะครับ เก้าอี้ต้องเสริมเยอะเหมือนกัน แล้วณวันนั้นผมก็ได้ถือโอกาสเอาแผ่นซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมไปแจกให้กับทุกท่านที่เข้าชมงานคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนั้นด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ด้วยนะครับ ไปประมาณ700 แผ่น ก็เอาไปแจกในงานศิลปินรับเชิญแต่ละคนแต่ละท่านก็รู้แล้วแต่มีคุณภาพเพราะว่าที่มาร้องเพลงหรือมาแสดงต่างๆก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องธรรมะทั้งหมดนะครับบทเพลงต่างๆก็ดีมากครับแต่ละท่าน นะครับมีใครบ้างอะคะ เท่าที่ก็คือมีคุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขคุณอี้แทนคุณจิตอิสระคุณปนัดดานางงาม ว งผู้ดีแล้วก็คุณอุ้ม ศิริยากร ใช่ไหมครับแล้วก็คุณสันสันสนีใช่ไหมครับ สันสนีคุณไก ่คุณไก่แม่ไก ่นามสกุลจำไม ่ได้นะฮะมีหลายท่านทีเดียวนะครับ เป็นเรียกว่าแม่ไก ่เรียกว่าแม่ไก่ ที่ช่วย ที่เคยช่วยคุณแม่ชีสันสนีนะฮะ ชื่อเดียวกัน นะครับก็บรรยากาศดีมากก็เป็นธรรมะ คุณภาพสอบพูดเก่งมากดีฮะดีมาก ครับบางน้องบางคนที่หลังจากที่ฟังคอนเสิร์ตจบแล้วได้โทรศัพท์กลับมาหาหลายท่านหลายคนทีเดียวว่าพี่ยุทธหนูเองเนี่ยเป็นนักล่าคอนเสิร์ตที่ไหนมีหนูไปฟังแต่ทุกครั้งที่หนูไปฟังหนูไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้เลยเป็นคอนเสิร์ตที่ได้ความประทับใจมากมันได้ข้อคิดมันได้เนื้อหาสาระมันได้แก่นของชีวิตมันได้คิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่เรามองข้ามไปหนูไม่เคยรู้เลยว่ามันดีแบบนี้ธรรมะที่สื่อออกมาเป็นบทเพลงดนตรีก็สามารถทำให้คนได้เข้าถึงธรรมะได้เช่นกันเป็นการสื่ออีกรูปแบบนึงเราอาจจะสื่อสอนธรรมะโดยการบรรยายธรรมในการสนทนาธรรมในการที่จะแสดงดนตรีหรือเป็นบทกลอนบทกวีหลากหลายวิธีอันนั้นเป็นแค่วิธีแต่เนื้อแก่นธรรมะนั่นก็คือหลักหัวใจที่เราจะเข้าถึงผู้ฟังทำให้ผู้ฟังได้เข้าใจเพราะบทเพลงเนี่ยทำให้ผู้ฟังจดจำได้ง่ายพอจดจำได้ง่ายปั๊บเขาก็จะได้ข้อคิดในตรงนั้นและบางทีเขาก็หัดร้องไปได้ด้วยในขณะที่เขาร้องคำร้องนั้นเองก็เป็นบทสอนใจเข้าไปในตัวด้วยครับ แต่คุณจีวันเก่งมากแต่งเพลงแต่ละเพลงนี่ดีมาก แล้วก็ครั้งที่แล้วมาให้สัมภาษณ์ที่สถานีเนี่ยโอ้โหพวกเราคนสัมภาษณ์นี่ขนลุกกันเลยค่ะแบบเสียง เราก็ฟังสดๆเราก็อึ้ง ใช่ไหมครับ เสียงดีมาก แม้แต่คุณติ่งจีวันนะครับนภาจีวันที่เป็นผู้ร้องเพลงพระอรหันต์เนี่ยได้มาบอกกับผมว่าพี่ยุทธเพลงนี้หนูร้องมาก่อนที่รายการสังฆทานธรรมที่ของแผ่นพิยุทธจะออกก็ดีระดับหนึ่งแต่พอสังฆทานธรรมออกปั๊บเนี่ยหนูไปที่ไหนทุกคนต้องขอเพลงนี้หมดเลย เพราะเขารู้จักแผ่นของสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งที่เรียกว่าธรรมะจัดสรรคุณติ่งจีวันนี่ก็ได้รับแจกแผ่นสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมจากผมไปด้วยแจกไปแล้วก็ยังไม่มีเวลาฟังใช่ไหมครับคุณสามีดินป่าจีวันฟังซะก่อนพอฟังจบก็เลยถามว่าติ่งเธอฟังแผ่นพี่ยุทธแล้วหรือยังติ่งบอกว่ายังเลยพี่มีแต่แจกเข้าจะหมดอยู่แล้วดังนั้นเธอไปฟังซะติ่งจีวันก็เลยได้ไปฟังแผ่นนี้พอฟังเสร็จอีกวันหนึ่งเจอกันติ่งก็เลยวิ่งมาหาพี่ยุทธหนูเพิ่งรู้ว่าหนูกับพี่ยุทธอยู่บ้านเดียวกันคืออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายคนบ้านเดียวกันนะฮะคนบ้านเดียวกันได้มีโอกาสมาเจอกันนั่นก็คือเป็นที่มาที่ไปที่ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนั้นนะครับ ยุทธจะเล่าช่วงของยุทธไหมในคอนเสิร์ตสนใจฟังไหม ก็คงจะเป็นพอสังเกตเท่าที่พอจะจำได้นะฮะจริงๆแล้วในคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนี้เขาตั้งชื่อไว้ว่าเปิดโลกเย็นเปิดโลกเย็นแสดงว่าโลกเรานี่ร้อนมากใช่ไหมครับท่านก็เลยใช้หัวข้อว่าเปิดโลกเย็นผมก็เลยมองถึงคำนี้ว่าเปิดโลกเย็นคืออะไรผมบอกว่าคอนเสิร์ตเปิดโลกเย็นในค่ำคืนเย็นวันนี้โลกจะเย็นได้เราจะต้องเย็นจากภายในให้ได้เสียก่อนจึงจะแผ่ความเย็นจากภายในสู่โลกภายนอกได้แต่การที่จะทำให้จิตเราสงบร่มเย็นได้เราจะต้องเป็นผู้ที่มีสติการที่เราจะเป็นผู้ที่มีสติได้เราต้องเป็นผู้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการที่เราจะฝึกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไ เราจะต้องฝึกบ่อยๆประจำสม่ำเสมอสิ่งที่ผมเริ่มต้นพูดผมพูดเรื่องนี้แล้วผมก็พูดต่อไปว่าบทเพลงที่ผมจะร้องให้ท่านฟังณค่ำคืนวันนี้เป็นบทเพลงแห่งการเจริญสติหากท่านตั้งใจฟังท่านก็จะสามารถฝึกเจริญสติไปพร้อมๆกับบทเพลงนี้ได้ด้วยแล้วผมก็ร้องเพลงที่แต่งให้ฟังเพราะเพลงนั้นผมให้ชื่อว่าจิตอิสระครับ จะเป็นเพลงที่จะได้ยินในชุดของรุ่นหลังที่จะออกซีดีนี้ไป ถูกต้องครับ เพราะมากนะคะ เป็นเพลงจิตอิสระซึ่งก็ได้ร้องจบพอร้องจบในบทเพลงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อธิบายถึงเนื้อเพลงให้ฟังตลอดจนให้ผู้ฟังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้ด้วยโดยที่ผมใช้คำพูดไว้ว่าจากบทเพลงที่จบไปนั้นแท้ที่จริงเราจะมองเห็นได้ว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นไกลคือกายใจเรานี่เองและการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากเพราะเราไม่เข้าใจยากเพราะเราไม่เปิดใจยากเพราะเราไม่ฝึกฝนใจยากเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากบรรลุธรรมไวๆนั่นจึงทำให้เราเข้าไม่ถึงแก่นธรรมที่แท้จริงหากจะตั้งคำถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีสติมารู้กายจะมารู้ได้อย่างไรผมก็ให้ทุกท่านในคอนเสิร์ตนั้นว่าท่านลองนั่งนิ่งๆดูสิครับแล้วลองสังเกตบ้างสิครับว่ามีส่วนใดของกายบ้างที่ไม่นิ่งแม้ว่าเรานั่งนิ่งๆเสียงจากข้างหลังก็บอกว่าลมหายใจใช่ครับลมหายใจมีเข้าลมหายใจมีออกลมหายใจเข้ารู้สึกตัวลมหายใจออกรู้สึกตัวผมก็เลยตั้งคำถามว่าประธานโทษนะครับทุกท่านณที่นี้นี่หายใจบ่อยไหมครับทุกคนบอกหายใจบ่อยหายใจตลอดเวลาเคยสังเกตไหมครับว่าเราเคยระลึกรู้สึกตัวถึงลมหายใจเข้าออกบ้างไหมเราไม่เคยรู้สึกตัวส่วนใหญ่เราก็หายใจเป็นความเคยชินถามต่อนอกจากลมหายใจที่เคลื่อนไหวแล้วยังมีส่วนอื่นของกายบ้างไหมที่เรานั่งนิ่งๆแล้วเขาไม่นิ่งเขาบอกท้องเป็นยังไงท้องมีอาการพองท้องมีอาการยุบท้องพองกับท้องยุบใช่สิ่งเดียวกันไหมไม่ใช่ท้องพองก็อย่างหนึ่งท้องยุบก็อย่างหนึ่งจิตที่มารู้อาการพองก็อย่างหนึ่งจิตที่มารู้อาการยุบก็อย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนละอย่างกันทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ท่านนั่งท่านรู้สึกเมื่อยไหมเมื่อยค่ะความเมื่อยใช่ร่างกายหรือไม่ความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายตอนที่เรานั่งใหม่ๆความเมื่อยยังไม่มีแต่พอเรานั่งนานๆความเมื่อยก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่กายก็แทรกมาที่กายก็รู้สึกว่ามีความเมื่อยปรากฏขึ้นเพียงแค่ท่านมีสติมาระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายตามความเป็นจริงขณะนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมจบแล้วผมก็ถามต่อเอาละในเมื่อเรามาเรียนรู้กายไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราลองมาสังเกตจิตใจบ้างสิครับว่าในจิตใจเรานี่เราสามารถมีสติเข้าไประลึกรู้อะไรเข้าได้บ้างเช่นความสุขความทุกข์เฉยๆโลภโกรธหลงเบื่อเหงาเศร้าเซ็งเงงงงสงสัยอิจฉาริษยาพยาบาทเกลียดเครียดแค้นเมตตาชิงชังจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลมากมายเหลือเกินที่มาโลดแล่นอยู่บนเวทีใจนั่นคือตัวสภาวะธรรมหรือธรรมะที่ให้สติเข้าไประลึกรู้เท่าที่มันเป็นตามที่มันเป็นแค่นั้นก็ถือว่าท่านปฏิบัติธรรมจบแล้วจบทีละเรื่องทีละอย่างเท่านั้นเองการสังเกตดูที่กายท่านจะสังเกตเห็นว่ากายเรานี่มีแต่ทุกข์กับทุกข์ท่านนั่งนิ่งๆท่านลองสังเกตสิครับท่านไม่เคยนิ่งเดี๋ยวต้องขยับถามว่าขยับทำไมอ่ะเพราะมันเมื่อยความเมื่อยเป็นความสุขหรือความทุกข์ความเมื่อยเป็นความทุกข์ท่านขยับหนีทุกข์นึกว่าท่าที่ขยับนั้นน่าจะดีแล้วน่าจะเหมาะสมแล้วสุดท้ายท่านต้องขยับอีกไหมต้องขยับอีกแสดงว่าเจ้าทุกข์มันตามราวีอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ท่านยังไม่เมื่อยแต่ท่านต้องขยุกขยิกเดี๋ยวก็ต้องเกาเดี๋ยวก็ต้องคันเพราะอะไรเพราะมันทุกข์นั่นเองทุกอย่างที่ท่านทำไปเพื่อแก้ทุกข์ท่านขยับหนีทุกข์ แต่ทุกข์ก็ตามราวีอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านสังเกตที่กายแต่ถ้าท่านสังเกตที่ใจท่านก็จะเห็นใจแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดนิ่งหยุดกับที่แต่สุดท้ายเมื่อท่านทั้งสังเกตทั้งกายและใจจึงเห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจล้วนแล้วแต่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมพูดในงานคอนเสิร์ตแต่ทีนี้เมื่อเราพูดเป็นลักษณะให้ผู้ฟังได้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็เลยเกิดความคิดหนึ่งว่าเราน่าจะมีการสาธิตนะสาธิตในเชิงการปฏิบัติผมก็เลยบอกว่าเพื่อเป็นการสาธิตในการเจริญสตินะครับก็อยากจะขอเชิญศิลปินรับเชิญขึ้นมาร่วมช่วยผมในการสาธิตในการปฏิบัติหน่อยครับขอเรียนเชิญคุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขหน่อยครับคุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขเดินขึ้นบนเวทีเลยสวัสดีผู้ชมผู้ชมก็ปรบมือให้พอเดินมาหาผมสวัสดีผมก็ถามว่าคุณไก่ครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณไก่เดินจากเวทีตรงจุดนั้นแล้วเดินมาหาผมจุดนี้เนี่ยรู้สึกตัวไหมครับคุณไก่บอกว่าหนูไม่รู้สึกตัวหนูรู้ว่าหนูจะเดินยังไงให้มันงามๆให้มันสวยๆ ผมบอกขณะนั้นละเผลอสติแล้วเผลอคิดว่าฉันจะต้องเดินท่าไหนอิริยาบถอย่างไรให้มันเกิดความสวยงามให้เกิดความสง่างามขณะนั้นเผลอแล้ว ถ้าเดินมีสติคือเวลาเดินมานี่กายเป็นยังไงครับขยับขยื่นเคลื่อนไหวต้องรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายรู้สึกกายที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวนั่นคือมีสติรู้อยู่ที่กายตรงนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจบแล้วเพราะรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายไงล่ะครับก็อ๋อก็คืออันแรกก็คือรู้กายใช่ไหมครับเสร็จปั๊บผมก็มองหน้าคุณไก่ผมก็บอกว่าสวยจังคุณไก่ก็ขอบคุณค่ะ ผมบอกเปล่าที่ผมชมอ่ะไม่ได้ชมว่าไก่สวยที่ชมล่ะเสื้อสวยต่างหากอ้าวนึกว่าชมไก่ซะนี่สังเกตไหมครับพอบอกว่าสวยจังนึกว่าเขาชมเราใจเราก็ฟูพอบอกเปล่าฉันไม่ได้ชมหรอกว่าเธอสวยที่ชมนั่นนะเสื้อต่างหากใจเป็นไงครับใจก็แฟบเห็นไหมจิตใจมนุษย์เรามันก็ฟูแฟบแฟบแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่แบบนี้ล่ะครับคุณไก่ชอบคนหลายใจไหมครับไม่ชอบท่านผู้ฟังชอบคนหลายใจไหมครับไม่ชอบคุณชมพู่น้องหมูมิ่งน้องอ้นชอบคนหลายใจไหมครับ ไม่ชอบ ไม่ชอบโปรดฟังทางนี้สั่งคนหลายใจสั่งคนหลายใจไม่ต้องสั่งใครสั่งใจตัวเองนี่นะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวทุกข์กับคลอกไปมาล้วนเป็นมายาที่พาให้ใจระทม ต้อง เล่นกันก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้นะคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี ้ แล้วก็ผมก็บอกว่าท่านผู้ชมครับในขณะที่ผมยืนอยู่บนเวทีมีผมกับคุณไก่เท่านั้นที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ท่านลองสังเกตสิครับว่าท่านสนใจธีรยุทธหรือสนใจคุณไก่ทุกคนหันไปสนใจคุณไก่หมดเลยเพราะเห็นว่าคุณไก่สวยใช่ไหมขณะที่ท่านสนใจคุณไก่สังเกตไหมท่านลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วกายท่านขยับท่านก็ไม่รู้สึกว่ากายขยับใจท่านเห็นคุณไก่ชอบคุณไก่ก็ไม่รู้ว่ามีอาการชอบพอใจเกิดขึ้นที่ใจท่านแต่ทุกอย่างพุ่งตรงมามองอยู่ที่คุณไก่หมดเลยเขาเรียกว่าหลงดูเพื่อไม่ให้เป็นการหลงดูนานขอเชิญคุณไก่กลับเข้าเวทีหน่อยดีไหมครับ คุณไก่ก็เดินนึกกลับเข้าเวทีในระหว่างที่คุณไก่เดินกลับเข้าเวทีผมก็บอกน้องไก่ครับน้องไก่เดินกลับไปรู้สึกตัวไหมคะเผลอเหมือนกันมารู้สึกตัวตอนที่พี่ทักเมื่อตะกี้นี่แหละ นั่นคือเป็นการสาธิตให้เห็นว่าการมีสติระลึกรู้กายรู้อย่างไร การมีสติระลึกรู้จิตรู้อย่างไรนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏและเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเมื่อเรามีกายมีใจเราก็สามารถมีสติฝึกรู้กายรู้ใจได้ฉะนั้นเราจะอ้างว่าเราไม่มีเวลาไม่ได้เพราะทุกลมหายใจเมื่อใดที่เรามีลมหายใจเมื่อนั้นท่านก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเมื่อใดที่ท่านยังอยู่ในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนท่านก็สามารถเจริญสติในอิริยาบถนั้นได้เมื่อใดก็ตามท่านยังมี ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมกับสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้เหมือนกันสัมผัสสิ่งเหล่านั้นแล้วใจเป็นอย่างไรให้รู้ทันมองเห็นรูปสวยๆเกิดชอบใจหรือว่าชอบใจเห็นรูปที่ไม่สวยไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจได้ยินเสียงไพเราะพอใจให้รู้ว่าพอใจได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบไม่พอใจก็ให้รู้ว่าไม่พอใจได้ดมกลิ่นที่หอมชอบใจให้รู้ว่าชอบใจไม่ใช่ว่ารู้ว่าหอมนะครับได้กลิ่นที่เหม็นไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจได้กายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เหมาะสมเหมาะควรกับเราพอใจให้รู้ว่าพอใจคิดนึกไปจิตที่คิดรู้ว่าจิตคิดคิดนึกถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างทำให้เราสะเทือนใจรู้ว่าสะเทือนใจคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเรามีความสุขใจให้รู้ว่าสุขใจเห็นไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมของพวกเราจึงไม่ได้แยกว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่วัดอยู่เรือนปฏิบัติแต่อยู่ทุกหนแห่งบนโลกใบนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีกายใจเราก็สามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้การปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่ยากเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองยากเพราะว่าเรายังไม่เปิดใจที่จะรับรู้หรือศึกษายากเพราะเราขาดคำว่าประจำสม่ำเสมอในการฝึกฝนใจเท่านั้นเองจริงๆครับนั่นก็คือเป็นบรรยากาศโดยคร่าวๆในบรรยากาศคอนเสิร์ตณวันนั้น จริงๆมันเป็นความสามารถของคุณธีรยุทธ์จริงๆเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยสั้นมากแต ่ กระชับแล้วมีการสาธิตเอกเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แก้สถานการณ์ตรงนั้น ก็สอนสติปัฏฐาน4บนเวที บนเวทีคอนเสิร์ต กายเวทนาจิตธรรมใช้เวลา10นาที 10นาที 10นาทีคนฟังเป็น100 500 ครับ มีที่สำคัญมีพระด้วย มีนิมนต์พระมาชมด้วยนะครับนิมนต์พระชมเป็นเรื่องของธรรมะคอนเสิร์ตธรรมะพระเข้าชมได้ครับ คุณจีวันบอกต้องใช้เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ว่า ที่มีพระเข้าชมคอนเสิร์ต นิมนต์พระ นะครับเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านชมมาด้วยนะครับท่านให้กำลังใจท่านบอกว่าท่านก็ไม่เคยนึกว่าธรรมะที่เรานำเสนอแบบรูปแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยทำให้คนสนใจได้ง่ายแล้วคนผู้ฟังหลังจากที่เราลงมาจากเวทีแล้วเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามกันพอสมควรทีเดียวว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะง่ายๆปฏิบัติธรรมง่ายๆคืออย่างนี้นี่เอง จะเหมือนกับเอาไว้บนหิ้งไง ไม่บนหิ้งสูง แล้วก็คนที่ปฏิบัติธรรมพอบอกว่าพวกนี้ปฏิบัติธรรมแยกไว้กลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งครับ คนนี้สูงพวกนี้สูงส่งต้องจริงๆมันก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยม ัน ทำให้ตรงนี้มันมีความสุข ถูกต้องครับผมเองก็มักจะพูดเสมอว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่ว่าฝึกจนตัวเองเนี่ยเป็นต้นไม้หรือก้อนหินไร้ความรู้สึกตัวหลวงพ่อท่านก็พูดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผู้ปฏิบัติธรรมสังเกตนะครับร่าเริงภายนอกสงบภายใน ใช ่ต้องเบิกบานนะครับร่าเริงภายนอกสงบภายใน อยู่ที่ไหนคนอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่ามีความสุข มีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติธรรม ค ่ ะ ไม่ระแวงใจนะครับก็ประโยชน์มากผมถึงมองว่าพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ทรงมอบเป็นมรดกแห่งธรรมไว้กับพุทธบริษัท4เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรักษาไว้มรดกนี้อย่ามอบไว้ให้กับพระพระพุทธองค์ทรงมอบให้กับพุทธบริษัท4เราอยู่บริษัทไหนเราอยู่พุทธบริษัทครับเราทำงานอยู่กับบริษัทใดก็คือพุทธบริษัทนะครับทำงานอยู่แผนกไหนครับแผนกตาหูจมูกลิ้นกายใจครับเราอยู่แผนกนี้ฉะนั้นหน้าที่เราอยู่ในหน้าที่ตรงนี้วิธีที่การจะเจริญหรือจันโรมพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยิ่งยืนนานได้นั่นคือ1เราต้องศึกษานะครับคำสอนของพระพุทธองค์เราจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้ตรัสรู้เองจำเป็นจะต้องศึกษาตามนั่นหมายถึงว่าศึกษาด้านปริยัติ2เมื่อศึกษาปริยัติแล้วต้องนำสู่การปฏิบัติถ้าหากว่าเราเรียนปริยัติโดยแค่อ่านได้จำได้แล้วไม่ปฏิบัตินั่นก็แค่เรียนรู้จำเท่านั้นเองแต่การปฏิบัติคือการเรียนรู้จักรู้จักสภาวะธรรมรู้จักตัวกิเลสที่ปรากฏที่ใจแต่เมื่อเรารู้จักได้บ่อยๆเขาจะรู้แจ้งครับเขาจะรู้แจ้งแจ้งอะไรวิปัสสนาคือความรู้แจ้งแจ้งโดยเห็นสภาวะธรรมนั้นเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแปรปรวนเปลี่ยนไปทุกขังคือ ทำสิ่งที่ชนทนอยู่ในธรรมชาตินานไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็เป็นอะไรเขาเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วมีอีกความหมายหนึ่งคือบังคับบัญชาเขาไม่ได้ในลักษณะที่เราไปรู้เห็นแบบนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งแจ้งในเชิงแจ้งวิปัสสนาแต่เมื่อรู้แจ้งได้บ่อยๆจะรู้จริงแล้วครับจริงในอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้จริงอย่างไรของพวกเรานี้เรายังเห็นว่ากายใจนี้สุขบ้างทุกข์บ้างเนา ะ ในอริยสัจ4ท่านตอบว่ากายใจเป็นทุกข์ล้วนๆเนาะเห็นไหมครับเรายังไม่เห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ล้วนๆผู้ที่เข้าถึงธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง เพราะว่าที่เวลาที่พูดเนี่ยจะพิจารณาทุกข์ไม่มีพิจารณาสุข ใช่ครับ ไม่มีเลย ไม่มีเลยเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อเราเห็นกายใจอย่างแจ่มแจ้งว่ากายใจเป็นทุกข์ล้วนๆจึงไม่ยึดถือกายยึดถือใจสลัดคืนกายใจให้กับธรรมชาติโดยไม่อาลัยไม่อาวรณ์เมื่อใดก็ตามที่สลัดคืนให้กับธรรมชาติได้อย่างถึงที่สุดแล้วจิตนั้นก็เป็นจิตอิสระหลุดพ้นและเมื่อใดก็ตามที่จิตอิสระหลุดพ้นเราก็จะพบกับคำว่าทุกข์คลายหายพรันจิตนั้นอิสระจริงเอ่ยนั่นก็คือจบในบทของคอนเสิร์ตครับจบด้วยบทเพลงเพราะว่าคอนเสิร์ตต้องมีบทเพลงเป็นระยะ คอนเสิร์ตได้ไ ปคล้ายๆประมาณนี้ประมาณอย่างนี้นะครับ เออใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองธรรมะการเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนเรื่องไกลตัว ให้เข้าใจได้ยากแต่พี่ยุทธมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดนะคะให้จากยากกลายเป็นง่ายมากๆเลย ในเรื่องแบบนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านให้ธรรมะโดยใช้ภาษาง่ายๆแล้วเราก็พยายามหมั่นจดจำภาษาง่ายๆซึ่งเราฟังแล้วเราปิ๊งอ่ะฟังแล้วเราประทับใจแล้วก็นำตรงนั้นแหละมาถ่ายทอดต่อนะครับพอมาถ่ายทอดต่อก็ปรากฏว่าผู้ฟังก็ได้รับประทับใจตรงนั้นด้วยเช่นกันทำให้เขาเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังมาคือกำลังใจเฮ้ยธรรมะไม่ใช่เรื่องยากแบบที่คิดแล้วสิคนที่อายุ88ปีเหมือนคุณแม่คุณแก้วก็ปฏิบัติธรรมได้คนตาบอดตามที่เราเล่าให้ฟังก็ปฏิบัติธรรมเป็นคนที่เป็นมะเร็งก็ปฏิบัติธรรมได้เราไม่เห็นเป็นอะไรซะหน่อยเลยอะใช่ไหมครับแต่ทำไมเราจะฝึกปฏิบัติทำไม่ได้เป็นมะเร็งเจ็บป่วยก็แค่เรื่องกายนะมะเร็งกายเกิดได้แต่อย่าให้เป็นมะเร็งใจคนที่เป็นมะเร็งใจก็ขาดสติไปเยียวยานะครับสติปัญญาเป็นตัวเยียวยามะเร็งใจนั่นเอง ถึงจะกายเหนื่อยแต่จิตมันเบิกบาน จิตเบิกบาน ครับตอนนี้โดยในปัจจุบันเนี่ยหลังจากนี้ไปในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณธีรยุทธ์จะเป็นคนบรรยาย ครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องมี ครับ กลับไปหาครูบาอาจารย์ขอคำแนะนำปรึกษาอะไรท่านบ้างไหมคะ ก็มีฮะโดยปกติแล้วโดยส่วนตัวนะครับผมเองจะต้องตื่นเช้าปฏิบัติธรรมทุกวันกับคุณแก้ว4:30แล้วก็ซีดีธรรมะของหลวงพ่อประโมทโชต้องตอบว่าต้องฟังทุกวัน ทุกวันเช้าเย็น นะครับ ถึงจะเป็นซีดีแผ่นเดิม ซีดีแผ่นเดิมนี่แหละท่านฟังไปเถอะครับหลวงพ่อท่านอยู่ที่ศรีราชาสวนสันติธรรมนะครับบางครั้งด้วยภาระหน้าที่ที่เรามีอยู่ไม่สามารถไปกราบท่านได้บ่อยครั้งนักหรือว่าทุกเดือนแต่อย่าลืมว่าเรามีคำสอนของท่านอยู่กับบ้านอุปมาเหมือนนิมนต์ท่านมาอยู่บ้านเราแล้วนะเราสามารถเปิดฟังได้การใดก็ตามที่เราเปิดฟังธรรมะที่ท่านสอนแล้วเราพยายามฝึกฝนปฏิบัติตนก็ถือว่าเราได้ฟังเบื้องหน้าท่านเช่นกันเมื่อมีโอกาสได้ไปกราบท่านเราก็ไปเมื่อมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมณสถานที่สวนสันติธรรมเราก็ไปเมื่อใดมีโอกาสตรงไหนเราก็ไปขอให้ทุกขณะหรือในชีวิตเราเนี่ยอย่าว่างเว้นจากเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟังธรรมการสนทนาธรรมหรือการเจริญสติก็รู้กายรู้ใจตัวเราเองก็มีโอกาสครับถึงแม้ว่าไม่บ่อยนักด้วยหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู ่แล้วท่านได้คุยอะไรกับคุณธีรยุทธ์บ้างคะเห็นว่ามีพูดถึง ได้ทักทาย ท่านมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนสันติธรรมนะครับแล้วท่านก็ให้เป็นกำลังใจหลวงพ่อท่านเมตตามากท่านให้เป็นกำลังใจท่านก็บอกว่าให้ภาวนาเยอะๆนะให้ภาวนาบ่อยๆอย่าทิ้งนะครับแล้วก็ท่านคงพูดในฐานะที่ว่าท่านคงทราบว่าเราส่วนหนึ่งเป็นผู้สอนด้วยท่านก็บอกว่าภาวนาเยอะๆแล้วก็มาช่วยหลวงพ่อสอนนะครับท่านให้กำลังใจเรามากในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆเราเองยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเรายังเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่คนที่จะเป็นผู้สอนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวนะครับถ้าถามผมส่วนตัวจริงๆนะครับบุคคลท่านนั้นนี่ควรได้เป็นอริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงจะสอนอะไรที่เรียกว่าพบของจริงของเรานี่เป็นแค่จำมาเล่าให้ฟังมากกว่าม ันไม่ใช่ละค่ะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็คงจะออกไปคนฟังนี่จะรู้นะคะว่าใครจำมาพูดหรือใครปฏิบัติได้จริง อ่านมา ใช่ แต่หลวงพ่อท่านเน้นอย่างหนึ่งว่าสำหรับผู้สอนนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังให้มากก็คือความถูกต้องความถูกต้องของคำสอนฉะนั้นเราจะไปสอนอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้เพราะการเผยแผ่ธรรมะเป็นการสืบทอดพระศาสนาแต่ถ้าการเผยแผ่ธรรมะที่ผิดทางไม่ใช่เป็นการสืบทอดนะครับเป็นการตัดทอนพระศาสนาให้หดสั้นลงนะครับฉะนั้นตรงนี้นี่สำคัญมาก อ ันตรายมากนะครับการเผยแผ่ธรรมะนี่ถ้าไม่ถูกต้องไม่ถูกตรงแล้วเนี่ยคนฟังปริมาณมากแล้วเกิดเข้าใจผิดๆพระศาสนาจะหดสั้นลงทันทีเราก็จะเป็นผู้บาปด้วยนะครับฉะนั้นโดยส่วนตัวผมเองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นอาจารย์เลยนะครับมีแต่มองว่าบางครั้งโดยหน้าที่หรือว่าในบทบาทใช้คำว่าบทบาทดีกว่าบทบาทที่ผมจะต้องขึ้นพูดขึ้นสอนเนี่ยทุกท่านให้เกียรติท่านเรียกว่าอาจารย์ท่านให้ความเคารพท่านนกไหว้ผมก็บอกทุกท่านว่าทุกครั้งที่ท่านไหว้ผมขออย่าให้ติดที่ตัวธีรยุทธ์นะครับให้ทะลุร่างกายธีรยุทธ์ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่ความรู้ของธีรยุทธ์หรอกทุกครั้งที่ท่านกราบไหว้ผมจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าท่านไหว้พระธรรมท่านไม่ได้ไหว้ธีรยุทธ์นะจดจำไว้ ไม่งั้นติดในโลกธรรม ไม่งั้นติดในโลกธรรมนะครับหวังโลกเขาเรียกว่าหวังลาภสักการะหรือยินดีในลาภสักการะตัวมานะมันจะโตขึ้นนะครับผมจะต้องหมั่นเตือนตัวเองแต่หลังจากที่ผมลงจากหน้าที่การสอนแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนจะมาหาผมแล้วเรียกว่าอาจารย์ธีรยุทธ์ผมจะบอกว่าให้เรียกอาจารย์ธีรยุทธ์ในบทบาทที่ผมขึ้นเวทีก็แล้วกันหลังจากที่ลงจากเวทีแล้วเราคือพี่น้องกันฉะนั้นให้เรียกว่าพี่หรือเรียกว่าน้องก็ได้ถ้าเรียกว่าพี่น้องแสดงว่าพี่คนนี้ทำผิดได้นะน้องสามารถเตือนพี่ได ้ เราต้องเตือนกัน แล้วมีน้องคนไหนกล้าเตือนไหมคะเคยมีไหมคะ น้องมีแต่บอกว่าเมื่อไหร่พี่ยุทธจะปลดเกษียณเสียที แล้วพี่ยุทธจะได้มาสอนได้เยอะๆ ผมก็มองว่าการที่มองถึงเรื่องการปลดเกษียณมองไว้แล้ว มองไว้แล้วก็คงไม่นานก็คงจะปลดตัวเองนะครับไม่ต้องรอให้ใครปลดเราจะปลดตัวเราเองแล้วล่ะพอปลดตัวเราเองวาระนั้นวินาทีนั้นก็ไม่ใช่เพื่อออกมาสอนธรรมะเพราะยังมองว่าตัวเองยังมีความรู้น้อยอยู่จำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องควบคู่การศึกษานั่นคือการปฏิบัติอาจจะต้องมีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์มากขึ้นในช่วงที่เราปลดเกษียณแล้วนะครับขอคำแนะนำจากท่านอาจจะได้มีโอกาสไปอยู่ใกล้ชิดท่านหรือปฏิบัติธรรมณสถานที่ของท่านมากขึ้นตรงนั้นคือเป้าประสงค์จุดมุ่งหมายบั้นปลายชีวิตของเราทั้งคู่ณขณะนี้คุณแก้วก็ได้ปลดเกษียณตัวเองแล้วเช่นกันนะครับ แล้วค่ะ ได้ปลดเกษียณตัวเองแล้วเช่นกันเพราะว่าการที่ผมมองว่าสองคนเราแต่งงานมาไม่มีลูกนี่นะครับแล้วถามจริงๆเธอว่าเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรถ้าหากว่าเราเดินเส้นทางนี้แล้วเราเห็นประโยชน์ของเส้นทางนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการได้มากที่สุดคือเวลาเพราะมนุษย์มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่เนื่องจากว่าเรามีภาระหน้าที่ต้องทำก็ต้องทำนะครับที่ผมพูดณขณะนี้ไม่ใช่เชิญชวนให้ท่านลาออกจากงานนะครับไม่ใช่นะครับใครมีหน้าที่ใดต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขณะนั้นก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราสามารถที่จะวางหน้าที่เหล่านั้นได้ก็จะได้มีโอกาสและเวลาให้มาเจริญสติรู้กายรู้จิตตัวเองได้มากขึ้นหรือได้ให้เวลาให้ความสนใจในบั้นปลายชีวิตกับเรื่องของพระธรรมมากขึ้นอันนี้คือผมมองมุมนี้